السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى nakum salia nakum salimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dakika hizi zilizobaki tusome hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka katika hadithi ya as-sahabiyul jalil Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu arda anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Hadithi hii ndio ambayo tutaishi nayo biidhnillahi alkarim katika siku hii ya leo na kuhitimisha katika siku yetu ya kesho biidhnillahi alkarim. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, sehemu albilad kwa maana alamakin, sehemu zinazopendeza mno mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, masajiduha ni zile sehemu za misikiti, vipande vya ardhi vya misikiti, mahala ambapo ipo misikiti. Sehemu hizo humpendeza sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sehemu hizo ni nyumba za taa, watu hukaa hapo wakatenda taa. Sehemu hizo zimehususishwa, zimefanyiwa hususia, zimepewa umaalumu wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu hizo zimeasisiwa katika misingi ya taqwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har. Zinapendeza sana sehemu hizo kwa sababu ndizo sehemu ambazo kwa wingi husomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Rabbul Izza, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijal. Fi buyutin adhina Allahu an turfa, katika majumba Allah tabaraka wa ta'ala ameidhinisha, an turfa ay tubna, ameidhinisha Allah yajengwe majumba yake, au an turfa, ameidhinisha Allah yaondolewe mambo ya kipuuzi katika nyumba zake. Wa yudhkara fiha ismuhu, na ameidhinisha Allah yudhkara fiha ismuhu ay yutla fiha kitabu, kisomwe kitabu chake katika hiyo misikiti. Kwa hiyo masajid ni sehemu za taa, ni sehemu ambazo ni maalum kwa ajili ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo nyumba ambazo zimeasisiwa katika misingi ya taqwa. Husomwa ndani yake kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yunsharu fiha alilmu, na huenezwa ndani yake humo elimu. Na nyinyi mnazifahamu al-adilla zilizokuja kulibainisha hilo. Wajitamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa haffathum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Kharajahu Muslim min hadith Abi Huraira. Kwa hiyo nyumba za Allah ndizo ambazo ndani yake hupatikana haya, lakini kadhalika hujumuika Waislamu kwa pamoja, na hili lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika ndani yake misikiti kuna kudhihirisha shaira na nembo za dini ya Kiislamu. Lakini kadhalika katika misikiti huhudhuria malaika wa Allah katika kila sala, kama zilivyokuja adilla katika hilo. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, yataaqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahar wa yajtami'una fi salati alfajri wa salati alasr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun وأتيناهم وهم يصلون خرجه البخاري من حديث أبي هريرة ونهضري ملائكة كتك نبهيز الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتك حديث رسول عليه الصلاة والسلام ونبي نزام قاجلين ملائكة نيكاتي زوسيكو نا نيكاتي زمچانا نا ونجمعيك كفموجا كتك صالة الفجير نا صالة الاسير wanaoingia alasiri wamekuja kuwapokea walioingia alfajiri walioingia alfajiri walikuja kuwapokea walioingia alasiri na walioingia alasiri wanabaki nasi maghrib walisha walfajiri na wanaoingia alfajiri wanabaki nasi alfajr waldhuhr walasr mpaka waje wapokelewe kwa hiyo tunajumuika na malaika kwenye vipindi vyote vya sala kwa haya na mengineyo Allah tabaraka wa ta'ala akawa anavipenda vipande vya misikiti. Vikawa vipande vya misikiti katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ahabbul biqaa. Ndivyo vipande ambavyo vyapendeza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile ambavyo vyachukiza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vipande vya ardhi vyenye masoko. Masokoni kunachukiza sana kwa Allah سبحانه وتعالى كما لبسيما امتومي صلى الله عليه وسلم قد كي حديث وأبغض البلاد إلى الله أي وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها نمهالا أمبابو بناتوكيزا أنو مبيلزا الله سبحانه وتعالى نجل سهيمو زيني مسوكو كوانيني سهيمو هزي زيناتوكيزا أنو مبيلزا الله وسبابو كنا فيابو في وونغو تيلي mtu anaapa kiapo cha uongo kwa ajili ya kupitisha biashara yake aliyaminu alhamus ndani yake sokoni huko kuna ghishi sokoni kuna hada sokoni kadhalika kuna waghafilisha watu kutokamana na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuna ahadi za uongo naam kuna miamala ya riba kuna miamala mibovu na yasiyo kuwa hayo katika mambo ambayo wanayafanya waja wa kupambiwa na shaitani Allah anasema inna shaitana lilinsani aduwwun mubin hakika shaitani kwa mwanadamu ni adui aliyewazi kabisa aya 5 ya sura Yusuf adui huyu aliyewazi kwa wanadamu hajaacha uadui wowote dhidi ya wanadamu ila aliwafanyia kila uadui kwa mwanadamu anamtendea mpaka akawafanyia uadui wanaadam katika heshima zao akawafanyia uadui wanaadam katika yale mema na mazuri waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maumbile yao yani mpaka kwenye maumbile anataka awabadilishe wafanye wanaadamu hawa yale ambayo yatamchukiza Allah lakini yanamfurahisha shetani yani mpaka kwenye miili yao hakuacha akamfanya huyu ajitoboe mahala fulani kwenye mwili wake akamfanya huyu ajitoboe sehemu fulani katika meno yake ili atengeneze mwanya na yule akate nywele zake za uso atoe nyusi zake na yule atoe kope zake yule ajichore michoro kadhaa yote haya ni katika i'tidaat za shaitan ala bani adam wa ahadi aliyochukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah na wallahi nitawaamrisha wana wa adam wayageuze maumbile ya Allah aliyowaumbia ameapa shetani kwamba atalifanya hili kwa wanadamu na leo wanayafanya watu mambo haya wanafanya alwash wanafanya alwasho wanafanya annams wanafanya attafalluj na yasiyo kuwa hayo kwa maana wanajiweka alama wanaweka matatu inaingia kwenye alwasho wanafanya alwasho kwa maana wanachonga meno yao achilia mbali anachonga meno min ajili attafalluj lilhusn kuweka mwanya wa urembo na uzuri kuna wengine meno yao wanayachonga tu sio kwamba anayekamanya haya yapo Kuna ambaye anatoa nywele za uso wake, anazipangua, iwe ni nyusi, ziwe ni kope, yawe ni masharafa, na sio kwa hayo. Lengo ni kutafuta uzuri na kutafuta urembo. Haya yote yanaingia kwenye itidaati za shaitani ala bani Adam, juu ya wanaadam. Hakuwaacha shaitani katika itidaat, bali amewaingilia mpaka kwenye nyumba zao za ibada, almasajid, ambazo ni ahabbul biqa'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Anawaingilia katika sala, awaharibie sala zao, kama ilivyokuja hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Uthman ibn Abi al-As kwamba alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya, hakika shaitani, ewe mtume wa Allah, hala baini wa baina salati, ameingia kati baina yangu na sala yangu, ananiharibia sala yangu mpaka siitamani sala yangu, ananiondoshea ladha ya sala yangu, bali ananiingilia mpaka kwenye kisomo changu. Yalbisuha alayya, anataka anichanganye kwenye kisomo. Shetani huyu na i'tidaati zake ala bani Adam. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Uthman ibn Abi al-As, dhaka shaytan, huyo ni shaytani anayekujia, yuqalu lahu khinzab, shaytani huyo anaitwa khinzab, ndio kazi yake hiyo. Fa idha ahsastahu, utakapomhisi amekujia katika sala yako, fata'awadh billahi minhu, muombe Allah akukinge naye, watfil ala yasarika thalathan, jipulizie upande wako wa kushoto mara tatu. Qal, anasema Uthman, fafa'altu dhalika, nikalifanya hilo alilonielekeza Rasuli alayhi salatu wassalam, faadhhabahu Allah anni, Allah akamwondosha, akamwondosha Allah subhanahu wa ta'ala, akaniepushia. Kadhalika shaitani ana i'tidaat na uadui wake kwa wana wa Adam mpaka kwenye masoko, masokoni huko anawapambia miamala ya haramu, mpaka akawaingiza kwenye maasia ya kumwasi Allah katika njia za kukusanya mali. Nini? Ittiba'a lilhawa, kwa kufuata na kuendekeza matamanio ya nafsi zao, wa ta'atan lishaitan, bali wameyafanya hayo pia katika hali ya kumtii shetani katika waswasa wake juu yao. Hivyo sisi Kiislamu tuna maelekezo kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, ili mwanadamu huyu ajikinge na vitimbi vya mashetani masokoni. Sokoni afanye nini? Ameelekezwa vipi Muislamu aingie hapo sokoni? Yapi ayafanye ajikinge na i'tidaa za mashetani? Haya tutakuja kuyasoma kesho biidhnillahi lkarim, walhamdulillahi rabbil alamin.